aç kapıyı. Elleri ısıtsın yanağımı. Hani bir film izlemiştik ya, mutlu sonlu aşklı meşkli. Öyle geçirelim bu kışı. Aşık mıdır aşkın tek sanlısı? Suçlu günah mı yoksa günahkar mı? Hani o gün buluştuk ya, siyah biberen vardı. Gittim aldım aynısını. Hadi yolla kalbini, gelsin öpsün kalbimi. Daha yaklaş, evet, biraz cesaret, bu bizde var elbet, bilmiyoruz mu ki? Yolla yolla kalbini, gelsin öpsün kalbimi. Daha yaklaş, evet, biraz cesaret, bu bizde var elbet, bilmiyoruz mu ki? Bir film izlemiştik ya, mutlu sonlu aşklı meşkli. Öyle geçirelim bu kışı. Aşık mıdır aşkın tek sanlısı? Suçlu günah mı yoksa günahkar mı? Hani o gün buluştuk ya, siyah biberen vardı. Gittim aldım aynısını. Hadi yolla kalbini, gelsin öpsün kalbimi. Daha yaklaş, evet.